30 dni przed obniżką to 1949 zł. Teraz za 1749 zł. Taniej aż o 200 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy piątek, 15 dzień marca, na zegarze 12, czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Jarosław Kaczyński przed Komisją do Spraw Pegasusa, za chwilę przesłuchanie prezesa PiS. Uszkodzone drogi i infrastruktura. Na Warmii i Mazurach trwa szacowanie zniszczeń po ćwiczeniach Dragon 24. Spektakl o depresji wśród młodych ludzi, premiera wieczorem w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Były wicepremier i obecny prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński za chwilę powinien rozpocząć składanie zeznań przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. To drugi świadek, który został wezwany na jej posiedzenie. W Sejmie jest Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, o co zamierzają pytać byłego wicepremiera członkowie komisji? Przede wszystkim o to, jaką wiedzę miał Jarosław Kaczyński o Pegasusie w kontekście funkcji, jaką pełnił w rządzie. Formalnie był przewodniczącym Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Tę funkcję pełnił od 2020 do 2022 roku. Członkowie komisji z pewnością będą też pytali, czy Jarosław Kaczyński wiedział, w jaki sposób i z jakich środków zakupiono licencję na to oprogramowanie. Na chwilę obecną wiemy, że wykorzystano do tego Fundusz Sprawiedliwości, co budzi kontrowersje, bo nie do tego został on utworzony. W ocenie większości członków komisji było to po prostu nielegalne. Lider Prawa i Sprawiedliwości na początku tego tygodnia zapowiedział, że pojawi się na posiedzeniu i odpowie na pytania, choć swoją rolę w sprawie Pegasusa widzi zupełnie inaczej. Dawid Grygorcewicz z Sejmu, dziękuję za relację. Rosjanie zmuszają Ukraińców z okupowanych terytoriów do udziału w pseudowyborach, informuje ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk. W Rosji rozpoczęły się dziś wybory prezydenckie. Głosowanie trwa m.in. na zajętym Krymie i w części ukraińskich okupowanych obwodów. Rosjanie robią wszystko, aby ludzie przyszli, zagłosowali, a przedtem przyjęli rosyjski paszport, aby brali udział w tej farsie. Zmuszają ludzi do bezpośredniego udziału w pseudowyborach, ale też w ich obsłudze. Na przykład dochodzenia po domach z urnami wyborczymi. Putin próbuje w ten sposób legitymizować okupację na tych terytoriach. Iryna Wereszczuk zaznaczyła, że świat nie może uznać legalności rosyjskich wyborów na okupowanych terytoriach, ale też w ogóle legalności władzy Władimira Putina. Trwa szacowanie zniszczeń na drogach po ćwiczeniach Dragon 24 na Warmii i Mazurach. W czasie manewrów wojskowych drogami przemieszczały się kolumny z ciężkim sprzętem. Do urzędów gmin zgłaszają się teraz m.in. właściciele prywatnych dróg dojazdowych. Tak jest w gminie Lubawa, mówi wójt Tomasz Ewertowski. Część dróg dojazdowych do pól, gdzie rzeczywiście jest problem, potok ogrodzenia sadu został zniszczony. My też nie bardzo możemy nawet chyba naprawiać to. Ma przyjechać komisja, która ma określić te szkody. Zgłoszenia są, że tak powiem, przekazane, informacja jest do wojska, również i zdjęcia i firmy odnośnie tych uszkodzeń i czekamy na oszacowanie. Wójt dodał, że problem dotyczy kilku okolicznych gmin. Z powodu strajku uziemione są samoloty na 6 lotniskach w Niemczech. Sytuacja ma się poprawić jutro. Szczegóły w relacji Adama Górczewskiego. W Karlsruhe Baden-Baden strajk personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo trwa drugi dzień. Bardziej zaskoczeni brakiem lotów mogą być pasażerowie w Hanowerze, WC, Lipsku, Dreźnie i Dortmundzie. Z tych lotnisk trudno dziś odlecieć, bo nikt nie sprawdza ludzi ani bagażu, a to oznacza jedno. Niesprawdzony pasażer nie może wejść na pokład samolotu, stąd odloty wstrzymane. Do lądowań dochodzi bez problemów, dlatego w hali przylotów ludzi można spotkać, natomiast przy check-inach tylko zagubieni pasażerowie. Linia lotnicza wysłała mi wczoraj informację o strajku, skontaktowałem się z nimi, ale nie wiem co dalej. Nadal jest problem ze znalezieniem innego połączenia. Usłyszałem od jednego z nielicznych na lotnisku pasażerów. Pracownicy walczą o wyższe pensje. Chcą zarabiać prawie 3 euro na godzinę więcej. Adam Górczewski, Polskie Radio. Premiera spektaklu dokumentalnego o depresji wśród młodych ludzi dziś wieczorem w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Dzieci Saturna prezentowane będą w ten weekend w teatrze, a następnie w stołecznych liceach, mówi współautorka Agata Baumgart. Od tych, powiedzmy, 3 lat zbieramy opowieści osób, które podzieliły się z nami swoim doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego, które przeszły albo które przechodzą, i używamy fragmentów tych wypowiedzi, fragmentów tych historii. Ta sztuka oczywiście nie jest taką profesjonalną pomocą i oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, ale chcemy dać im okazję spotkania się i z twórcami, i z edukatorami, i właśnie wspólnej rozmowy na ten temat. Uruchomiona została też najnowsza

jedna propozycja, rekomendacja na weekend. Wysoko oceniany klasyk reprezentujący gatunek cyberpunkowego RPGa, czyli Deus Ex Mankind Divided, który trafił do jednego ze sklepów cyfrowych zupełnie za darmo. Jeśli mają Państwo ochotę poznać losy agenta Adama Jensena, to sprawę można załatwić kilkoma kliknięciami myszy i pobrać sobie produkcję. Rozłam ludzkości to historia o mechanicznie ulepszonych ludziach, którzy stali się wyrzutkami. To głos w dyskusji o transhumanizmie i granicach ulepszania swojego ciała poprzez zastosowanie wszelkiej maści cyberwszczepów. To również zrealizowana z rozmachem gra RPG z elementami skradanki. Jeden z klasyków, który warto poznać, Deus Ex Mankind Divided. I to jeżeli byłoby wszystko, jeżeli chodzi o nowości ze świata gier. Za chwilę pierwsze spotkanie z Przemysławem Truścińskim, gościem dzisiejszego programu. To Samograj w Trójce, Przemysław Trusty-Truściński w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Grafik. ilustrator, rysownik, ale też absolwent ASP, łódzki ASP, również wykładowca, zdarza się. Sporadycznie, tak. Zajęcia dla studentów, do tego też między innymi współtwórca Stowarzyszenia Kontur, które jest tak odpowiedzialne jest za takie wydarzenie, które nazywa się Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Tak, i teraz jeszcze plus spełnienie naszych marzeń, czyli dopiero co otwarte i bardzo zachęcamy do odwiedzenia w kompleksie EC1 w Łodzi, Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, gdzie macie całą historię komiksu i to tak pokazano, że oszalejecie po prostu ze szczęścia. I to ci, którzy znają tą historię i ci, którzy w ogóle chcą coś nowego, wszystko tam znajdziecie. Wybierajcie się do EC1. Można też zobaczyć, jak powstają gry, właściwie krok po kroku. Tak, bo to idzie równolegle narracja. Jest narracja komiksowa i narracja dotycząca w ogóle Wiedźmina. I jak powstaje gra. Także dla wszystkich i bierzcie też dzieci małe i duże i my też jako duże, bardzo duże dzieci wszyscy znajdziecie tam taką jazdę, że po prostu będziecie po prostu pod mega wrażenie i w ogóle tu was nie ściemniam. Po to tu przybiegłem, aby opowiedzieć same prawdziwe historie. W ten piękny, słoneczny dzień. Tak, i to dokładnie biegłem, także teraz ocieram pod szczoła. Ale tylko i wyłącznie po to, żeby też opowiedzieć między innymi o postaci Wiedźmina Geralta, bo jak się okazuje, świat komiksów i świat gier mają ze sobą całkiem sporo wspólnego i nie chodzi tylko o to, że graficy tworzą postaci, ale też na przykład te światy się przenikają, bo jeżeli postać z komiksu to może trafić do gry, jeżeli jest wymyślone fajne uniwersum, ale też na odwrót. Świat gier inspiruje twórców nie tylko filmów, ale też pewnie komiksiarzy do tego, żeby opowiadać kolejne historie. Wiesz, żyjemy w takich czasach, kiedy te media tak się rozwinęły i można przy oczywiście odpowiednich środkach i technicznych, i finansowych, ale z komiksem jest oczywiście inaczej, bo zupełnie inaczej się realizuje niż na przykład filmy albo gry, bo wiemy, że one wymagają wielu środków. Natomiast jak ja często powtarzam, ty też to słyszałeś na wykładzie, drogi. Tak jest. Ja często porównuję właśnie twórcę komiksu do całej ekipy filmowej. Czyli to ja wymyślam bohatera, jego wizerunek, ja jestem kostiumografem, ja robię make-up, ja jestem scenografem, jestem operatorem, jestem reżyserem castingu. Wszystko ja ustalam. Cała wielka ekipa filmowa mieści się w wyobraźni, umiejętności tak naprawdę jednego twórcy, twórczyni komiksów, więc to jest to porównanie, natomiast ta inspiracja działa naprawdę we wszystkie strony, bo oczywiście, wiesz, ja też jestem wychowany na Gwiezdnych Wojnach, w 78 czy 9 poszedłem z ojcem do kina Obcy, Bliskie Spotkania Trzeciego Stopnia i tak wszystko, co się pojawiało w popkulturze, w filmie, w grach, w komiksach, ja jestem tego jakby wynikiem. No i tego wychowania w Polsce, w pewnym oczywiście specyficznym sosie, każdy z nas wie, o co chodzi. Więc jesteśmy specyficznie ukształtowani na pewno na mapie kulturalnej w ogóle Europy i świata. Że zabawki trzeba było sobie samemu wymyślić, zrobić komiksy. A to jest inna sprawa, że oczywiście komiks mi pozwalał uciekać no jakby w takie światy, gdzie czułem się w tym sensie bezpiecznie, a poza tym ja gdzieś muszę mieć upust dla swojej wyobraźni. Ja po prostu kipię wyobraźnią. Może to brzmi nawet dosyć humorystycznie, ale tak naprawdę ja potrzebuję tworzenia, wymyślania światów, postaci, komiksów, gier, scenografii, książek, ilustracji. Ja tego potrzebuję jak tlenu. Ja po prostu muszę tworzyć. A jest jakaś gra, która ciebie zainspirowała? Albo na przykład zdarza ci się usiąść do jakiejś gry? Czy jakby rysowanie komiksów, tworzenie ilustracji wypełnia w 100% ten czas? Stary, teraz wszyscy mnie przeklną, twoi słuchacze, którzy oczywiście świetnie znają się na grach. Otóż nie zagrałem w żadną grę. Aha. Taką, powiedzmy, czy na konsoli, czy na kompie. To wszystko mnie ominęło. Ciągle po prostu tworzę i nie ma na to czasu, ale nie zrobiłem wyjątek, zrobiłem. Kupiłem sobie PSP, jak wychodziła, była premiera i to w Tokio sobie kupiłem PSP, takie białe, piękne białe, wtedy było premierowe i to tak wszystko wyglądało, że no i zagrałem w dwie gierki na to. I to tłukłem w nie po prostu prawie non-stop, więc zorientowałem się, że albo gierki, albo tworzenie. Teraz takie egzemplarze to osiągają całkiem spore i fajne ceny również, więc może warto odkurzyć to urządzenie. Natomiast to nie jest tak, że to jest program tylko i wyłącznie dla graczy, ale też bardziej samograjem chcę wciągać osoby, które nie grają i pokazać, jak ciekawy, ale ja to uwielbiam. Ja gry uwielbiam. Jest znaczy uwielbiam na nie patrzeć. Uwielbiam patrzeć na wszystkie nowości. Teraz jak mówiłeś coś o nowościach, to ja też ciebie słuchałem, nie? To już zaczynam się interesować. Polecam ten tam. Więc to wiesz, mnie też inspiruje to, co inni też wymyślają. Oczywiście nie w sensie dosłownym, ale gdzie jakieś może odnajdują się w tych grach, w filmach, w powieściach, gdzieś jakieś nowe ścieżki są wytyczane. I to jest ważne. Znaczy ja muszę mieć rękę na pulcie. Znaczy jako współczesny twórca, ciągle gdzieś tam aktywny, no nie można sobie osiąść. Oczywiście głównie pielęgnuję to, co ja chcę robić. Ale oczywiście muszę śledzić to, co się dzieje dookoła. Te światy oczywiście się łączą. Za chwilę wracamy do rozmowy. Gościem Samograja jest Przemysław Trust-Truściński. Gościmy Przemka Trusta-Truścińskiego, rysownika, komiksiarza, ilustratora, grafika, właściwie człowieka wielu talentów, bo jak słyszeliśmy przed chwilą, też i czasem scenarzysta, i też reżyser, i aktor w pewnym sensie, no bo trzeba ten plan, prawda, ustawić. Tak, jeszcze solista zespołu Śląski Mazowsze. Tak. Scenograf. Scenograf. No dużo jest tych talentów, które trzeba mieć faktycznie, ale też trzeba mieć przede wszystkim dobre oko, które zapamiętuje. No i też trzeba mieć po prostu oczy dookoła głowy. No, twórca komiksów naprawdę musi obserwować niemalże wszystko. Jak się okazuje, również to studio, w którym jesteśmy, Studio Trójki, też może przydać się tobie w kolejnym projekcie. Tak, ten old school bardzo by mi tu pasuje właśnie do kadrów, który muszę teraz narysować, więc bardzo to... Jest ryzyko, że się znajdzie w komiksie. No to w ogóle zaszczyt i przyjemność, żadne ryzyko. Musiałem, to zobaczycie. Musiałem, oczywiście. Wróćmy do gier jeszcze w kontekście właśnie stworzenia postaci Wiedźmina, Geralta. Chociaż na początku to w ogóle nie był Geralt, tylko po prostu Wiedźmin, bo takie było zlecenie. Tak, pierwsze rysunki, projektu. Pierwsze projekty miałem zlecone na postać, która nie była Geraltem, po prostu była Wiedźminem. W ogóle wszystko zaczęło się przed koncertem Cool Kids of Death, bodajże w Teatrze Dramatycznym. Jak zwykle koncerty Cool Kidsów to była okazja, żeby cała łódzka załoga, która przeniosła się do Warszawy z różnych powodów zawodowych, no żeby się spotykać i po prostu łódzki wieczór. I na tym wieczorze Adam Badowski, też mój serdeczny kolega, przyjaciel z Łodzi, z wielu imprez, mówi: słuchaj stary, bo ja teraz w takiej firmie od gier pracuję i robimy nową grę i wpadnij, może byś zaprojektował głównego bohatera. Mhm, powiedział wtedy Wiedźmin, Andrzej Sepkowski. Nie. Jeszcze, o ile dobrze pamiętam, nie było wtedy, tylko wpadnij, to pogadamy. No to ja wpadłem do studia i no i tam się okazało, że chodzi w ogóle o Wiedźmina. Więc ja oczywiście jak zwykle żądny glorii, chwały i pieniędzy powiedziałem: spoko, za 2 tygodnie będzie wymyślone i zostaje tylko spijać śmietankę sławy. Natomiast okazało się, że to była przygoda naprawdę bardzo ciężka projektowa i mówię w tym pozytywnym słowa, chociaż to była bardzo, bardzo mocna nauka dla mnie. Bo też, z tego co wiem, to dostałeś bardzo prosty brief, czyli... No jak już potem się okazało, że już robimy Geralta, to się wtedy też wyszło na jaw, że ja jeszcze nie czytałem Wiedźmina. Mhm. Oczywiście znałem serial, znałem komiks i wiedziałem, że biega facet z białymi włosami, ma miecze i zabija potwory. Tak mniej więcej w skrócie, ale poprosiłem Adama, aby zrobił mi brief, no żebym czegoś więcej się dowiedział o tym Wiedźminie. No więc Adam napisał mi, i jak mówiłem już niejednokrotnie, ja gdzieś tą kartkę mam z tym jego odręcznym napisaniem. Wiedźmin ma białe włosy, 2 miecze i szramę nad okiem. I proszę zrobić postać. Proszę mi wymyślić postać, którą pokocha cały świat, prawda? Tak, i w tym momencie też bardzo do mnie dotarło, że no starłem się z czymś, co jest fantastyczną przygodą, ale też może równie dobrze stać się mega przekleństwem. No bo sobie zdajcie teraz sprawę, że macie wymyślić bohatera, którego już setki tysięcy osób wyobrażają, każdy po swojemu. No bo każdy wie, jak wygląda też Michał Żebrowski. Każdy ma, doskonale wie, jak wygląda jego Wiedźmin. Albo właśnie wręcz odwrotnie. Wydaje mu się, że wie i szuka tego ulotnego, tego mojego Wiedźmina, no bo przecież on sobie tego nie narysuje. To jest ciągle w jego wyobraźni. I teraz ty dostajesz zadanie, że wymyśl tą postać tak, żeby miliony potencjalnych graczy na świecie zakochali się w tej postaci. Oczywiście potem pracują dziesiątki, setki osób na to, żeby jej przygoda, lokalizacje, inne projekty, potwory, rycerze, czarodzieje, sprzęty, scenografie, żeby to było totalna jazda i żeby naprawdę wszyscy na świecie się zakochali, ale mi przypadł ten zaszczyt, absolutnie trzeba to podkreślić, zaszczyt wymyślenia tej postaci, aczkolwiek trzeba było bardzo bić się też ze swoimi myślami i z tym przeświadczeniem, że projektujesz coś, za co ludzie mogą cię pokochać, ale równie dobrze mogą ci zjeść na przystawkę, nie? No tak, no bo publiczność jest wymagająca, społeczność graczy uwielbia rozjeżdżać wszelkie projekty. A to wiesz, chodzi w ogóle o wszystkich miłośników popkultury. Ale no, Wiedźmin do tego momentu... Chodzi o miłośników fantasy. Miłośników fantasy i też tak najogólniej rzecz biorąc, żeby się też nie wyżywać, no do produkcji i serialowej, i do produkcji komiksowej było sporo zarzutów. Mhm. I jakby to doświadczenie też powodowało taką spinkę u mnie i dodatkowe spięcie mięśni na karku przy projektowaniu tego, ale z drugiej strony na całe szczęście wydaje mi się, że tempo wytrzymałem. No. A jak patrzysz z perspektywy 20 lat na to, co wtedy narysowałeś? Tak, bo ty mi to uświadomiłeś na wykładzie faktycznie, że tam jest 2004 na tym rysunku, od którego... No bo drodzy państwo, to też zdajcie sobie sprawę też, z czym... Ja się też zetknąłem, że do mnie dotarło to, że stary, od twojego rysunku tak naprawdę zaczęła się cała ta współczesna zadyma z Wiedźminem. Już nie z Wiedźminem, z Witcherem. Tak. Nie byłoby żadnych kabilów seriali, kolejnych gier, gdybyś ty nie wymyślił tego pierwszego rysunku, a było ostro. A było bardzo ostro, bo Adam Badowski jest najbardziej wymagającym gościem, jeżeli chodzi o projektowanie postaci do jego gier. Obecnie jest to jeden z prezesów CD Projekt Red i też pracują nad kolejnym, czwartym Wiedźminem. No nie tuzinkowa postać, która no, jest absolutnie już filarem tego, co się kreuje w tym kraju, jeżeli chodzi o kulturę, popkulturę gry. Zaczęło się od rysunku, potem wyszły trzy kolejne gry, plus jeszcze obszerne dodatki. Udało się postać się Wiedźmina odczarować do tego stopnia, że też jedna z platform VOD się zainteresowała. Jest też seria. Odczarować to już jest zaczarować świat zupełnie na nowo. Tak, ale pewne rzeczy zostały niezmienne, czyli jest medalion, są dwa. Tak, medalion miecze. Jest od pierwszego szkicu. W ogóle pierwsze szkice, jakie wykonałem, pojawił się medalion. I mniej więcej w takiej formie, która funkcjonowała w pierwszej części. Oczywiście i Wiedźmin, bo to też podkreślić następne części. Oczywiście inni twórcy się wzięli za projektowanie lifting Wiedźmina i to też trzeba im oddać cześć. Tu Radek pokazuje, żebym już kończył, więc wszystkim twórcom, którzy stworzyli świat Wiedźmina, absolutny szacunek. No dobrze, muszę trzymać reżim czasowy, to oczywiście. Prawda, ale za chwilę jeszcze się usłyszymy. Przemysław Truściński jest gościem Samograja. Everybody, you move your feet. Don't stop, don't stop. Don't stop the beat. I can't stop, can't stop. Can't stop the beat. I won't stop, won't stop. I won't stop the beat. Go. Biorąc pod uwagę muzykę, faktycznie ciężko byłoby przy tym zaprojektować taką poważną postać mroczną, prawda, która walczy z potworami, przyjmuje zlecenia i ma wiele dylematów. To delikatne nawiązanie do tego, że przed chwilą powiedziałem, że przy reggae i przy ska raczej bym nie zaprojektował Wiedźmina, ale dobry industrial, dużo elektroniki, techno, ale takiego dobrego, mrocznego i rejdy. Dużo ciężkiego rocka i dał radę. A faktycznie, jak tworzysz, to tworzysz w ciszy, czy towarzyszy jakieś dźwięki? Cisza by mnie po prostu oszalałbym. No wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że jak wchodzę do chaty, to natychmiast muszę włączyć muzykę. Po prostu muzyka towarzyszy mi. No i ona jest faktycznie dosyć mocnym pobudzaczem i to nie jest do końca tak dosłownie, że wytwarza mi się klimat i ja już zaczynam to widzieć. To jest raczej wprowadzanie w taki pewien stan... Trans? Jakiś? Pewnego transu. Oczywiście wiadomo, że to nie jest w jakimś sensie dosłownym, jak sobie wyobrażamy lata 70. i ludzi z chorobą sierocą siedzących albo współczesne ulice gdzieś w Stanach. Nie, chodzi o taki trans, który faktycznie jakby wyzwala zupełnie takie rejony mózgu, które sam bym nawet nie podejrzewał, że pracują. Nie? Ale dlatego takie rzeczy gadam, bo chociażby jak kiedyś sobie obciąłem rękę, to się zorientowałem, że jak rysujesz lewą ręką, bo prawa nie działa przez półtorej roku, to nagle się okazuje, że jak rysujesz lewą ręką, to naprawdę zupełnie masz totalnie freshowe pomysły, bo używasz niemal fizycznie to czułem, że używam zupełnie innych rejonów mózgu. I teraz jesteś oburęczny, prawda? Że ta teraz jestem historia oburęczny, dramatyczna, ale pewnie nie nadająca się na tę godzinę, ale jednak miałeś wypadek i musiałeś przełączyć się z prawej ręki na lewą rękę. Tak, nawet na akademię zdawałem raz lewą ręką. No a teraz dzięki temu mogłeś uruchomić inne części. Czasami sobie robię eksperyment warsztatowy. Rysuję sobie lewą ręką, bo naprawdę przychodzą zupełnie inne pomysły. Jak chcecie to przetestować, to zobaczycie. To też jest bardzo ciekawy wątek. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Nawet rozmawiałem z moją panią neurolog i ona powiedziała, że to jest w ogóle ciekawe doświadczenie, które można używać w ogóle w pracy i ze studentami oraz po prostu z chorymi. No bo właśnie, dlaczego akurat o tej pracy w samotności, ale też zespołowej myślę? No bo gry są taką, praca nad grami to jest praca zespołowa najczęściej, prawda? Tak. Są oczywiście przykłady takie, że ktoś sam zrobił grę, zaprogramował, narysował i ale zazwyczaj, zwłaszcza takie projekty jak Wiedźmin, to są ogromne zespoły i trzeba te swoje pomysły przynosić. Ogromne ambicje wielu one ludzi. One są też oceniane. I jak sobie z tą oceną radzić? Aha, już wiem, do czego uderzasz. Jak przynosiłem Adamowi Badowskiemu, Adamowi Kicińskiemu, przynosiłem kolejną partię szkiców. Czy to już jest to? Czy to jest ten Wiedźmin? Czy te partie, tam nie wiem, pasy, ćwieki, fryzura, buty, twarz, wygląd miecza, buty, który zawsze śmieje się i mówi, że to jakiś osobisty fetysz Adama Badowskiego, że nikt mnie tak nie wymeczył. Mógłbym naprawdę dyskutować z szewcami średniowiecza na temat w ogóle wyglądu i jak powstaje but, jego konstrukcja. Za wszystko oczywiście gdzieś bierzesz tą odpowiedzialność. I wytłumaczę wam każdy wątek, każdego momentu centymetra stroju Wiedźmina, który poszedł do realizacji już w formie 3D, już do gry. Wszystko wam wytłumaczę. Wszystko jest umotywowane, wszystko jest wytłumaczone. I wszystko działa w 3D. Wszystko działa i musi działać w 3D. Mhm. Jest to, nie mamy tyle czasu, żeby w ogóle opowiadać o wszystkich aspektach tworzenia postaci. Jest to bardzo złożony proces. Taki złożony, że się aż nie spodziewałem. Ale każdy twórca ma też bardzo ciekawą historię wyszukiwania w przeglądarce. Teraz już w przeglądarce, kiedyś pewnie trzeba było chodzić do bibliotek i zbierać inspiracje. Tak, ja miałem oczywiście swoje inspiracje, ale natomiast to, do czego ty uderzałeś, bo powiedziałeś, żebym był syntetyczny, bo ja strasznie dużo dygresji robię. Wszyscy, którzy mnie znają, to wiedzą o tym. Więc Radek mnie tu pilnuje. To, co uderzasz, to z każdym z tych projektów, co było po prostu przekleństwem. Przyznaję, bluźniłem sobie w myślach nieraz, jak to słyszałem, bo Michał albo Adam, albo drugi Adam brali po prostu te moje szkice, rysunki i naprawdę robili test korytarzowy. Pani w recepcji, kurier wszedł, przypadkowa osoba. I co, fajne? Nie. Myślałem, że mnie szlak trafi. Jak to jest najgorsze przekleństwo dla każdego twórcy, jak słyszy test korytarzowy dotyczący jego prac. I oczywiście pewien dzień, pewna magiczna, zupełnie magiczna sytuacja, kiedy kolejny rysunek wędruje do testu korytarzowego i wszyscy mówią, o kurczę, to jest to. I to wtedy, jest mój Gera. To był ten moment. Był ten moment. To jest magiczne. To jest po pracy w nic nie przesadzam w sformułowaniu, że to jest magiczny moment. Życzę każdemu twórczyni, żeby takie coś przeżyli. No dobrze, to jeszcze porozmawiamy między innymi o odbiorcach na przykład prasowych, bo też na koncie masz komiks reporterski, ale to za chwilę. Gościem Trójki jest Przemysław Trust-Truściński. job that slowly kills you, bruises that won't heal. You look so tired. Radiohead w Trójce to Samograj, Przemysław Trust Truściński albo Trust, również można nas polszczyć. Jest Radiohead też gościem. Można rysować. Dobre wychodzi. No bo powstaje też rysunek i pochwalimy się tym rysunkiem. No właśnie, wspominałeś o tym, że byłem na wykładzie, a to wszystko związane z tym, że też za twoją namową i jestem tobie bardzo wdzięczny też za to, że poszedłem w ogóle na SP. Drodzy Państwo, na stare lata. Tego, że to jest utalentowany dziennikarz, jak słyszymy. Teraz jesteśmy do czerwieni. Jest też godnym podziwu artystą, który po latach wraca do malowania, do rysowania, do tworzenia, więc totalny szacun. Ja jestem z rysowaniem, tworzeniem od dzieciństwa non-stop i bardzo doceniam, stąd to nie są takie tylko kurtuazyjne słowa. Jestem pod ogromnym wrażeniem osób, które wracają do swoich pasji, które z jakichś powodów, bo im kazali, bo studia, bo inny zawód, bo kasę trzeba zarabiać, że wracają do tworzenia. I to jest mega szacun. Także, więc chłopie, szacun. Dziękuję pięknie. Wróćmy do komiksu reporterskiego, bo zajawiłem ten temat. Właśnie, sztuka obserwacji, szybkie szkice też są potrzebne przy okazji opowiadania historii, a to była historia, która toczyła się przez chyba kilka lat, prawda? Na łamach Gazety Wyborczej rysowałeś. Tak, wszystko zaczęło się doskonały pomysł. Naprawdę i moim zdaniem format, który na owe czasy był zupełnie oryginalny i wymyślony. Mogę dlatego tak gadać, bo to nie ja wymyśliłem, bo to wymyślił Andrzej Stefan. Naczelny Gazety Stołecznej, wymyślił w pewnym momencie i zaproponował Aleksowi Kłosiowi i potem jeszcze Tomkowi Kwaśniewskiemu, że tak do gazety to by się przydały takie komiksy, no takie wiecie, takie reporterskie, że normalnie idziecie w miasto i rozmawiacie z różnymi ludźmi o ważnych sprawach albo mniej ważnych. I zamiast fotoreportera jest rysownik. Tak, i powstała doskonała absolutnie seria i to też mogę dlatego mówić, bo oczywiście ja jestem od tego całego wizualnego efektu. I jest specjalnie wymyśliłem taką formułę bardzo realistyczną, niemalże foto, krążącą wokół tego osoby odpytywanej, jej kosmosu, jej otoczenia. To było moje zadanie jako plastyka, ale oczywiście wszystko polega na tym, że świetne wywiady Aleksa Kłosia i Tomka Kwaśniewskiego, no a po prostu absolutne tuzy dziennikarstwa, które to, zresztą ten komiks WWA, on się przerobił, bo to naprawdę były spotkania z tak zwanymi w cudzysłowie zwykłymi warszawiakami. Mhm. Oczywiście wiemy o tym, nikt nie jest zwykły i to też warto podkreślić i każdy życiorys wasz również nadaje się na komiks. Pomyślcie o tym, bo to jest naprawdę niezłe doznanie, żeby o tym pomyśleć. Ale potem też przerodziło się to w cykle Męska Muzyka Wyborczej, gdzie zrobiliśmy wywiady ze znanymi mężczyznami. Ale to i profesor Gatacz, i profesor Stępień, i Maciek Maleńczuk, i Nergal, i mnóstwo osób, i nie tylko z tak zwanego świata celebrytów, ale też nauki, wyśmienite wywiady dotyczące w ogóle, kim jest prawdziwy mężczyzna. Tak się zaczynał każdy wywiad. I potem równoległy cykl dotyczące kobiet, był to w magazynie Pani. Wyśmienite wywiady. Dlatego mówię, że bo naprawdę, gdyby nie ci dziennikarze, to nawet moja plastyka nic by tu nie pomogło. Po prostu wyśmienite. Znajdziecie gdzieś, doktor tam, wiecie, sieciowy wam podpowie, gdzie to wszystko znaleźć. Ale tutaj nie ma pół roku, prawda? Te komiksy muszą zdecydowanie szybciej powstawać i tutaj nie zastanawiasz się za bardzo. Ty już musisz wiedzieć pewne rzeczy, czyli nie zastanawiasz się, jak są skonstruowane te buty, tylko rysujesz rzeczywistość. Wiesz, to jest tak, że oczywiście ja już mam swoje kilkudziesięcioletnie doświadczenie. Oczywiście w tym sensie ty jesteś na innym etapie tworzenia, ja jestem na innym etapie tworzenia, co nie zmienia po prostu, że pewne rzeczy są ciągle, każdy z nas się uczy. Ja też się uczę. Ja mam mnóstwo rzeczy do nauczenia. Mhm. Tak naprawdę mnóstwo braków. Także to, że ja akurat byłem wykładowcą wtedy na naszym spotkaniu, a wy studentami, to nie oznacza, że ja zjadłem wszystkie zęby mądrości. Tylko jest bardzo dużo do pracy. Ja mam inne doświadczenia. Tym doświadczeniem mogę się dzielić i oczywiście w tym sensie jakieś buty mogę luźniej, szybciej i zgrabniej narysować. Natomiast każdy komiks, każdy, cokolwiek bym nie wymyślił, fantasy, fabuła, dziennikarski, wojenny, reporterski, jak już wspomniałem, przygodowy, każdy kartun, muszę wymyślać formuły plastyczne. To jest bardzo ważne. Musi się cały czas przełączać, prawda? Bo raz robisz komiks o powstańcach, raz o mieszkańcu. I każdy komiks musi być inny. To jest tak, jak wiecie, no to znowu Warszawy. Filmowy język, czyli no nie chcielibyście, żeby każdy reżyser wasz jakiś ulubiony, no nie wiem, Scorsese czy inny przez te kilkadziesiąt lat jak tworzy, żeby robił identyczne filmy. Mhm. No przecież by nas wszystkich szlak trafił. I chcemy nowych, ciekawych, nowych filmów. Ale tu powstaje taki... O różnych fabułach, o różnych treściach. Tego chcemy. Od twórców komiksów nie dość, że chcecie tego, to też tego żądajcie. Ja też od siebie jako twórcy wymagam tego. Znaczy tak jest mi lepiej, to jest moja strefa komfortu. Oczywiście nie jest to łatwe wymyślić pewne formuły, ale to na pewno, tak jak Andzie, ostatni swój album, no to oczywiście też musiałem się dopasować, bo to są zilustrowane wiersze. I to są czyjeś emocje, prawda? Tak, jeszcze do tego wiersze sprzed 100 lat, które są w bardzo specyficznym, surrealistycznym świecie, więc 2-3 lata szukałem formuły w ogóle, jak to narysować, jaki jest ten świat tej Andzi. Jak wyglądają bohaterowie, którzy otaczają Andzie. I jest to specyficzna ekipa. To teraz jeszcze Dust, ale tak w kilku słowach. Dust to jest taki projekt, a Dust jest moja odpowiedź na taki superhero, ale oczywiście to super ma tutaj zupełnie różne znaczenia. Natomiast wiem, że bardzo się podoba, także Dusta też możecie już szukać pierwszy. I ze Sztyborem robimy komiksy, więc... A Sztybor to kolejny temat. O, i być może kolejny gość. Zapraszamy. A gościem tego samograja był Przemysław Trust-Truściński. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Natomiast dziękujemy też za obecność. Samograj w każdy piątek między 12 a 13 w Radiowej Trójce. Miło było to wrócić. Bardzo miło. Dzięki, że przyjąłeś zaproszenie. Za chwilę Ryszard Jerzmiński trójkowo-filmowo, czyli ze świata gier przeskakujemy do świata filmu. Natomiast za to wydanie dziękuję Katarzyna Firt-Wojtkowska, Józef Niewiarowski i Radek Nałęcz. Dobrego dnia. In my veins, and my heart feels no more pain. I know I'll be on my way to heaven's door.